Niyabetul alifi anid dammeti. Kale ve emmel alifu fetekunu alameten lirraf'i fi tesniyetil esma'i khassaten. Demeli niyabe alif anid damme. Demeli götürdüğü damme esli alamettir raf için. Sonra vav dammanın yerine furu alametlerindendir. Sonra alif dammanın yerine. Yani təhlil edəndə dedik ki, mərfudu əliflə, ha? Necə ki, irəlidə dedik, mərfudu damma ilə, mərfudu vavla dammanın əvəzinə. İndi deyəcəyik, mərfudu əliflə dammanın əvəzinə. Niyə bəni damma? Ha. Bu dedi ki, əmə damma fətəkun aləmətən lirrafi, rafın əlaməti olur fi təsniyyətil əsmə. İsimlərin ikiliyində xassətən. Ha? Ve aqulu takunu el alifu alamatan ala raf'i el kelimeti fi mawdi'in wahid ve huwa el ismu el musanna nahu hadara as sadiqani fa sadiqani musanna ha neçün çünki alif nun qoşulub arxasına ve huwa marfu'un li'annahu fa'il ha marfudu çünki faildir ve alamatu raf'ihi el alifu el alifu nundan irəlidəki alif el alifu niyabatan ani dammati ha asli alamet olan damma nədir va nunu elifdən sonrakı nun yəni sözün sonundakı nun ayvadun ani tanvin tanvinin əvəzidir hansı tanvinin təkliyindəki tanvinin ha sadiqun sadiqun o həmin o tanvinin əvəzinə nun yazıblar sadiqani ha fi qawlika sadiqun va huwa el ismul mufrad aydındır. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين او اثنتين. İkili nəyə deyilir? Ha, müsənnə nəyə deyilir? İkiliyə, yəni kişi cinsində və ya da qadın cinsində ikiliyə dəlalət edən hər hansı bir ismə deyilir. Bir ziyadə, lakin ziyadə var. Fi axirihi ha? Yəni fi axir müsənnə nə olsun, ziyadə olsun. Nə olsun? Ziyadədə nədir? Əlif nun. Düzdür? Ha? Qoşulan, yəni əlavə olunan əlif nun olur. Ha. Ağnat hadihi ziyada, yəni ehtiyacı yoxdur bu ziyadənin anil atif. Atifə. Vel ma'tufə. Atif yəni ki bağlayıcı, ha? Və ma'tuf yəni bağlayıcı vasitəsilə bağlanılan. Nahu aqbala al-umarani vel-hindani. فالعمران لفظ دل على اثنين اسم كل واحد منهما عمر deməli deyək ki umarani nədir? Ləfzdir. İkiliyə dəlalət edir. Bu ləfzin ismidir. Hər biri bu iki hər bir isim Ömərə dəlalət edir. Bir səbəbi vücud ziyadə fi axirih. Nə üçün hər biri Ömərə dəlalət edir, deyir ki, çünki axırında nə var? Ziyadə var. Ziyadə nədir dedik? Əlif nun. Və hədihi ziyadə hiyə əlifu və nunu. Və hiyə təğni anil ityani bi vavul atfi. Yəni deyir ki, və hiyə təğni, yəni onun ehtiyacı yoxdur əl ityan gətirməyə vavul atfi. Yəni ehtiyacı yoxdur deyəsən ki, hədərə umaru və umaru. Ha? Və həmçinin orada deyir ki, təkrir isim. Təkrir isim ikinci Öməri. Vav, bağlayıcı vavdan sonra gələn ikinci sözü. Və kədəlik əl-hindəni. Fə huvə ləfzun dəllun alə ithnətəyin. Kullu vahidətin minhümə ismuhə hindun. Ha? Bu iki ləfzdən hər birinin ismi nədir? Hindi. Və səbəbu dilələtihi alə zəlikə ziyadətul əlif və nun. Nə üçün ikilik deyirik? Çünki əlif nun var. Fil misal ve vücudul alif ve nun yugnika anil ityani bi vavul atfi ve tekriril ismi bi heytu tekul hadarat hindun ve hindun. Aydındır. Vavla alifle nunun, alif nunun varlığı, yani mevcud olmağı yugnika anil ityan. Sana yani ki neyin emir? İhtiyac görmür ki getiresen vavı, bağlayıcı vavı ve tekraren ismi.